Гаворыць Радыё Свабода. Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі. Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях. А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц. Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня. Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы. Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды. Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам. Пішыце нам на адрасу Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111. У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1. У інтэрнэце belarus@rferl.org. Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс. Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52. Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24. Нумар для смс у Беларусі 391-22-24. Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968. Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Палітвязень нумар 1 Александр Казулін на волі. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, сёння раніцы яго выклікалі ў адміністрацыю калоніі Віцьба-3 і азнаёмілі з указам прэзідэнта аб памілаванні. Паколькі Казулін сваёй віны не прызнае, то не прызнаў ён і загад аб памілаванні. Тады яму паведамілі, што адпускаюць на пахаванне цесця Івана Сабалеўскага, які памёр сёння раніцай у Дзяржынску. Перадае Любоў Лунёва. Дачка Александра Казуліна Вольга паведаміла, што бацька паедзе на пахаванне яе дзядулі ў Дзяржынск. Хаваць цесця Казуліна будуць заўтра раніцай. Сегодня утром мы узнали о том, что у нас очень скоропостижно умер наш дедушка, мамин папа. Мы позвонили в колонию, начальнику колонии Агнистикову, с просьбой передать это отцу. Через какое-то время отец позвонил нам и сказал, что он едет в Минск на похороны. И всю остальную информацию нам расскажет позже. Поэтому сейчас мы его ждем. Александра Казуліна от 25 сакавіка 2006 года трымалі за кратами. Экс-кандидата на посаду президента обвинователі у организации массовых беспарадков, якія нібыта мелі месца падчас вулічнага шэсця на проспекте Дзяржынскага. Яго покарали зняволеннем на 5,5 годов. Пад ціскам грамадскасці яго адпускалі на пахаванне жонкі Ірыны Казулінай, але потым Казулін вярнуўся ў калонію. Краіны Еўразвязу і США патрабуюць вызвалення ўсіх палітвязняў. Летась, калі вырашалася пытанне пра гандлёвыя прэферэнцыі Беларусі ў краінах Еўропы, беларускія ўлады адпусцілі некалькі палітвязняў незадоўга да заканчэння тэрміну пакарання. – Назіральнікі лічаць, што цяпер у часе выбарчай кампаніі ўлады могуць зноў пайсці на такі крок дзеля легітымізацыі новай палаты прадстаўнікоў і зняцця эканамічных санкцый. Пакуль за кратамі застаюцца Андрэй Кім і Сергей Прасюкевіч. Андрэй Кім сёння патэлефанаваў сваёй маці і паведаміў, што з ім сталі вельмі асцярожна абыходзіцца. Ён не ведае, у чым справа. Таццяна Кім спадзяецца, што гэта сведчыць на тое, што яе сына таксама ў хуткім часе адпусцяць на волю. За кратамі застаецца яшчэ і віцебскі пратрымальнік Сергей Прасюкевіч. Яго абвінавацілі ў тым, што ён збіў ахоўніка, калі адбываў арышт за ўдзел у акцыі пратрымальнікаў. Сергея Прасюкевіча пакаралі зняволеннем на 2.5 года. Перадавала Любоў Лунёва. Дадам, што таварыш Александра Казуліна па партыі і яго сваякі не выключаюць канчатковага вызвалення палітыка. Так яго дачка Вольга выказала спадзяванне, што бацька застанецца дома. А вось рэакцыя намесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі. Я мяркую, што эканамічная сітуацыя, у якой апынуўся Лукашэнка і створаная ім дзяржаўная эканамічная мадэль, пачала даваць сур'ёзны збой. І ліхаманкава шукаюцца спосабы прадэманстраваць перад Захадам, перад Еўропай, у першую чаргу, добрую волю. Мяркую, што гэта і толькі гэта, я маю на ўвазе жорсткія клешчы эканамічнага крызісу, які няўхільна набліжаецца, і былі прычынай гэтага вызвалення Казуліна. Я вельмі рады, што гэтае вызваленне адбылося, і я вельмі хацеў бы цяпер, каб адбылося вызваленне Парсюкевіча, Кіма і людзей, засуджаных па сумневных абвінавачаннях, такіх як Антон Кішкурна. Тады мы можам разглядаць усур'ёз імкненне улады не проста да паказухі, але да рэальных зменаў. Гэта была ацэнка Вінцука Вячоркі. Мы пачалі атрымліваць смс ад нашых слухачоў. Я працытую адну з іх. Я заўсёды верыла ў тое, што Казулін выйдзе на свабоду раней, бо ён не вінаваты. Улада пайшла на гэты крок і паказала ўсяму свету сваю вінаватасць у парушэнні правоў. Жадаю Александру Казуліну моцнага здароўя і сілы духа, піша слухачка свабоды Людміла. На нашым сайце таксама пачалося абмеркаванне, што, на ваш погляд, стала прычынай вызвалення Александра Казуліна. Пакіньце свой водгук на нашай старонцы свабода.орг. Перад беларускай апазіцыяй, як кажуць, рубам стала пытанне, ці патрэбна ёй удзельнічаць і надалей у выбарчым працэсе. Падставай для спынення выбарчай гонкі сталі вынікі фармавання участковых выбарчых камісіяў. Сярод 69 845 чальцоў камісіяў апазіцыю прадстаўляюць усяго некалькі дзясяткаў чалавек. Гэта азначае, што апаненты ўлады фактычна адхіленыя ад падліку галасоў выбарцаў. Заглядам выбарчых падзеяў наш корэспандэнт Уладзімір Глот. Менавіта участковая камісія лічыць галасы выбарцаў. Таму любому ўдзельніку выбарчай гонкі так важна мець тут сваіх прадстаўнікоў. У акруговых выбарчых камісіях дэмакратычныя сілы атрымалі месца ў кожнай трэцяй камісіі. Адгэтуль былі спадзяванні, што апазіцыю хаця б часткова дапусцяць і да падліку галасоў. Але гэта не здарылася. У старшыні цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзі Ярмошынай сваё меркаванне на конт фармавання участковых камісіяў. Справа ў тым, што гэта права тых, хто стварае камісіі. Можна крытыкаваць гэтую пазіцыю, але гэта іх права. Шчыра кажучы, я не вельмі з гэтым пагаджаюся. Я не кажу пра тое, што трэба цалкам задавальняць усе заяўкі, але трэба было ўважліва да гэтага падыходзіць. І гэта была мая заўсёдная рэкамендацыя. Але тым не менш, дзеянні мясцовых уладаў законныя, і адкарэктаваць іх нейкім чынам я не магу. Бо гэта права таго, хто ўтварае камісію. Ён сам адбірае кандыдатаў. Незалежны прэтэндэнт на дэпутацкі мандат Леанід Нева Разрэчыцы упэўнены, улады таму не дапускаюць сваіх апанентаў лічыць галасы, бо баяцца, што народ гэтым разам прагаласуе супраць уладаў. Мы хадзілі па квартирам непосредственно, имеем полную картину экономической составляющей города Речицы и Речицкого района, как люди живут. Вот. Они стали жить относительно, если прошлых выборов, намного хуже, намного, так сказать, беднее. И, естественно, недовольных против прошлых выборов намного выше, почти 90%, может даже где-то чуть и больше. Активіст демократичного руху Сергій Альфер лічить, з самого верху не було загаду місцевої вертикалі допустити опозицію в участковій комісії. Хто така для їх ярмошина? Ярмошина для їх абсолютно ніхто, для місцевих керівників. От як поступило указання з адміністрації Лукашенка, було конкурси, включили усіх, як потрібно, кожного по одному представнику опозиції. Усіх, яких вилучили. І поступило, кожен поступає, глядячи зі свого розуміння, не включиш уже не буде, а включиш, потім скажуть, а що ж ти народив? Мы тебе это не говорили. Что тычется участковых комиссий, то тут все зрозумело. На участковых комиссиях вырашаются выники выборов. И напомню, есть у нас несколько комиссий, где по одному, по два, по три человека включены. Вон, как сказали в Бресте, включили воинские частки, в больнице, которые не вырашают в уголе никаких, у целом по окрузе, так сказать, истотно не уплывают на выники выборов по окрузе при фальсификации, чай-либо не фальсификации на этих участках. Да где будут объединенные демократичные силы бойкота вибори. Анатолій Лябецька, состаршиня політради об'єднаних демсілів, говорить, що 30 жнівня пройде велика нарада політичної ради. З уділом усіх зареєстрованих, а може і усіх людей, які були у одному списі. І тільки ця конфігурація структури людей може прийняти легітимне кінчаткове рішення. Сказав нашому радіо Анатолій Лябецька. Ви слухаєте Радіо Свобода. Не проспите свободы. Усё, что важно ведать зраницы про Беларусь и свет. Усё, каб пачаць день добра поинформованным. Усё, каб задуматься, усмехнуться и дзейнічаць. Живый эфир свободы у будні от 7 до 8 раніцы. Прачынайцеся со свободой. Сканчаецца пара летніх адпачынкаў, і я звярну вашу ўвагу, што ранішні жывы эфір вяртаецца на нашай хвалі ўжо ад панядзелка 18 жніўня. Валянтэры пад паставамі на Віцебшчыне рыхтуюць альтэрнатыву лініі Сталіна. Удзельнікі міжнароднага летніку вывучаюць абарончыя збудаванні часоў першай сусветнай вайны, а таксама займаюцца добраўпарадкаваннем старых габрэйскіх могілак. Рэпартаж Браніславы Станкевіч. Паводле Антона Астаповіча, старшыні добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, валянтэрскі летнік гэтая грамадская арганізацыя сёлета ладзіць упершыню. Цягам трох тыдняў на пастаўшчыне разам працуюць валянтэры з Беларусі і Польшчы. Як распавёў спадар Астаповіч, летнік праводзіцца ў межах міжнароднай праграмы «Меморія», праграмы, скіраванай на захаванне гістарычнай спадчыны Еўропы. Менавіта цікаўнасць да гісторыі аб'яднала ўдзельнікаў летніку, школьнікаў, студэнтаў і людзей ўжо сталага веку, сярод якіх і бізнесовец, і настаўніца, і юрыст, і супрацоўнік кінастудыі. Аб'екты для валянтэрскай дзейнасці паводле Антона Астаповіча былі абраныя невыпадкова. Гэта ж год юбілейны год, 90 год са дня сканчэння першай сусветнай вайны. Тут вот адразу за паставамі шла лінія фронта. Захаваліся цудоўныя фартыфікацыйныя ансамблі з нямецкага боку. Зараз носіцца з гэтай лініяй Сталіна. Піараць, раскручваюць, ну, зрабілі цалкам балаган. А тут унікальная, сапраўдная баявая лінія, якая паліта крывёй на працягу амаль 4 гадоў, бо фронт стаяў тут амаль 4 гады, і яна забыта, яна занядбана. Я хачу, калі мы сабярем поўнасцю гэты матэрыял, падаваць у Міністэрства культуры, каб надалі яму статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. Кажа спадар Астаповіч. Ён распавядае, што мясцовыя ўлады нават не здагадваліся пра тое, што старыя абарончыя збудаванні варта захоўваць, бо з цягам часу яны могуць стацца выбітным турыстычным аб'ектам. Нешта падобнае сталася і з яшчэ адным аб'ектам клопату валянтэраў – старымі габрэйскімі могілкамі. Пару год таму цэнтр паставаў быў грунтоўна добраўпарадкаваны да рэспубліканскага свята беларускага пісьменства, якое тут праводзілася. А да ўскраінных аб'ектаў ні рукі, ні бюджэтныя грошы так і не дайшлі. Валянтэры прыбралі на могілках, якія ў апошні час ўжо не аднойчы рабаваліся чорнымі капальнікамі, і сфатаграфавалі ўсе надмагільныя камяні, каб перадаць здымкі для ідэнтыфікацыі ў Менскі музей габрэйскай гісторыі і культуры. Дзейнасць летніку прыцягнула ўвагу журналістаў. Для сябраў бажу быў арганізаваны адмысловы прэс-тур паставы ў межах медыакампаніі «Журналісты за гістарычную спадчыну». Цягам трох дзён прадстаўнікі сродкаў масавай інфармацыі працавалі разам з валянтэрамі. Вы на хвалях радыё «Свабода». Адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы а 18-й гадзіне пачынае сваю працу і незалежны тэлевізійны канал «Белсат». Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбору. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org. Зараз асноўная тэма дня. Александра Казуліна выпусцілі з турмы. Яго вызваленне супала з пахаваннем цесця. Рада БНР выказала падтрымку Грузіі. У звароце асуджаецца расійская агрэсія супраць грузінскай дзяржавы. Аб'яднаныя дэмсілы вырашаюць, ці ўдзельнічаць далей у выбарчым працэсе. Па выніках фармавання выбарчых камісіяў апазіцыю там прадстаўляюць усяго некалькі дзясяткаў чалавек. Пад паставамі на Віцебшчыне валантэры з Беларусі і Польшчы вывучаюць абарончае збудаванне часоў першай сусветнай вайны. Спецыялісты аховы помнікаў мяркуюць, што тут магла б узнікнуць альтэрнатыва лініі Сталіна. На рахунку беларускіх алімпійцаў у Пекіне пакуль няма золата. Апошнія бронзу і серабро заваявалі жанчыны-вяслярки і штурхальніцы ядра. 16 жніўня на дзень Святога Роха беларускія мастакі ушанавалі гэтага сярэднявечнага апекуна хворых і заступнікаў у няшчасцях. На цвінтары касцёлу Святога Роха адбыўся мастацкі планэр. 15 жніўня Рада БНР распаўсюдзіла заяву, у якой выказала спачуванне Грузіі і асудзіла бязлітасную агрэсію Масквы. Рада БНР выказала сваю падтрымку і сваё глыбокае спачуванне грузінскаму народу, які, як гаворыцца ў заяве, стаў чарговай ахвярай расійскага імперыялізму постсавецкага перыяду. Ну а зараз слова Юрыю Дракахрусту. Ён падрыхтаваў агляд міжнародных крокаў па ўрэгуляванні сітуацыі ў рэгіёне канфлікту. Сёння Дмітрий Мядзведзеў падпісаў пагадненне аб урэгуляванні Грузіі. Гэты дакумент быў падтрыманы еўразвязам. Раней яго падпісалі прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі і лідары непрызнаных рэспублік Паўднёвая Асетыя і Абхазія Эдуард Какойта і Сергей Багапш. Плян, акрамя спынення агню і адвода войскаў на даваенныя пазіцыі, прадугледжвае пачатак міжнародных перамоваў наконт статусу сепаратысцкіх аўтаномій Грузіі. Сёння прэзідэнт ЗША Джордж Буш выступіў з рэзкай крытыкай паводзінаў Расіі і падтрымкай грузінскага ўраду. Ён назваў дзеянні Расіі ў Грузіі цалкам недапушчальнымі для свабодных нацый свету. Ён таксама заявіў: «ЗША і нашы саюзнікі разам з народам Грузіі і яе дэмакратычна абраным урадам. Мы настойваем на тым, што суверэнітэт і тэрытарыяльная цэласнасць Грузіі павінны паважацца. І Масква павінна выканаць свой абавязак, які яна ўзяла на сябе, вывесці свае сілы ўварвання з усёй грузінскай тэрыторыі». Сёння прэзідэнт ЗША праводзіць теленараду з дзяржсакратаром Райс і міністрам абароны Гейсам. Чакаецца, што гэтыя выходныя Рада бяспекі ООН будзе галасаваць за пагадненне аб урэгуляванні, падпісанае варагуючымі бакамі. Тым часам Грузія абвінаваціла расійскія войскі ў падрыве чыгуначнага моста ў горадзе Каспі, што перарвала сувязь паміж Захадам і Усходам Грузіі. Масква адхіляе гэтае абвінавачванне. Паводле інфармацыйных агенцтваў, расійскія войскі застаюцца ў грузінскіх гарадах Горы на мяжы з Асетыяй і ў горадзе Сенакі на мяжы з Абхазіяй. На 19 жніўня запланаваная сустрэча Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Чаму Масква не задаволеная пазіцыяй Менску датычна каўказскай вайны? Гэтую тэму будуць абмяркоўваць эксперты свабоды. У форуме свабоды вы пачуеце таксама агляд водгукаў наведнікаў нашага сайта на гэтую тэму. Усё гэта адразу пасля выпуску навінаў. Працягваем праграму. На экватары алімпійскіх спаборніцтваў у Пекіне не спраўдзілася бадай галоўнае спадзяванне беларускіх заўзятараў на ўзнагароду вышэйшай вартасці. Беларускія алімпійцы дагэтуль не маюць золата. Заглядам Ігар Карней. Увага беларускіх заўзятараў сёння была прыкаваная да акадэмічнага веславання. Прыхільнікі спартовага таленту Кацярыны Карстан небеспадстаўна спадзяваліся, што праз тыдзень пасля пачатку алімпійскіх гульняў скарбонка нацыянальнай каманды нарэшце папоўніцца залатым медалём. Аднак ужо на старце Карстан адпусціла суперніцаў з Баўгарыі і ЗША і фінішавала на нязвыклай для сябе трэцяй алімпійскай пазіцыі. Бронзавы поспех Карстан падзялілі і ўдзельніцы беларускай двойкі. Праўда, літаральна да апошніх метраў Наталя Гелах і Юлія Бічык ішлі на другое месца, у выніку папросту аддаўшы срэбра кітайскаму экіпажу. Сёння па інерцыі чакалі золата аж штурхальніцаў ядра. Аднак алімпійская чэмпіёнка алімпіяды 2000 году Яніна Карольчык з 18-м вынікам не трапіла ў фінал спаборніцтваў і дачасна выбыла з барацьбы. У фінальнай стадыі засталіся Наталля Міхневіч і Надзея Астапчук. Да апошняга яны супрацьстаялі новазелянскай спартоўцы, але першае месца ад другога падзялілі амаль паўметра. Міхневіч другая, Астапчук трэцяя. Такім чынам, на рахунку беларусаў на гэты момант два срэбныя і шэсць бронзавых узнагарод. Славутая беларуская лёгкаатлетка, рэкардсменка Еўропы і свету Марыя Іткіна лічыць, што пекінская алімпіяда радыкальна змяніла расстаноўку сілаў ва ўсясветным спорце. На авансцэну паступова выходзяць азіяцкія спартоўцы, тады як еўрапейцы імкліва страчваюць высокія пазіцыі. Беларусы тут не выключэнне. Европа давно уже сникла, потому что Азия прямо наседает. Появляются медали у Вьетнама. Азия настолько преследует Европу, что Старому Свету не так легко дается победы. Это очень мощная аура, сильная у Азии. Особенно Китай. Посмотрите, что он вытворяет в плавании. И России не видно, а сколько было у России и чемпионов, и призеров. Да и Беларусь, к великому к сожалению, плавание на пустоте прошло. Были ожидания со стороны Герасименя. Ничего не смогла сделать. Была настолько мощная конкуренция со стороны Китая и Америки. До речи, сама 34-разовая чемпионка Советского Союза Мария Иткина в свой час так и не стала призеркой олимпийских гульняв. Тройчы на алімпіядах была чацвёртай, крыху не дацягваючы да п'едэсталу. Таму, на думку атлеткі, штосьці прагназаваць падчас алімпіяды амаль немагчыма. Но есть же и такие страны, которые проявляют себя в тех видах, которых даже и не ожидали, как прошло толкание ядра у мужчин. Я, например, не надеялась, что Андрей Михневич попадет в тройку. Он попал, а победил поляк. Олимпиады – это такие непредсказуемые состязания, где неожиданность появляется каждую минуту. Сёння тры комплекты узнагародаў разыгрываліся на алімпійскім валядроме. Вялікія спадзяванні складаліся на чэмпіёна свету ў групавой трэкавай гонцы беларуса Васіля Кірыенку. Цягам усёй дыстанцыі Кірыенка прэтэндаваў на алімпійскую узнагароду, аднак у выніку па ачковых паказніках адкаціўся на пятае месца. У кіданні дыска Дмітрый Сіваков спыніў выступы з 15-м месцам у кваліфікацыі і таксама не выйшаў у фінал. Няўдала выступілі беларускія хадакі на дыстанцыі 20 кіламетраў, іхнае месцы ў трэцім і пятым дзясятках. Пасяліла пэўныя надзеі алімпійская чэмпіёнка Афінаў Юлія Несцяренка. У сваёй каронной дыстанцыі на 100 метраў яна трапіла ў фінал. Паспрачаецца ў фінальнай стадыі і беларускі прадстаўнік у скачках на батуце. Алімпійскі агляд Ігара Карнея. У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з пераможцам першага беларускага слэму Віктарам Жыбулем. Крытык Ганна Кісліцына зрецэнзуе кнігу прозы Сергея Харэўскага пад назвай «Прамоўленая». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч. Мы пагаворым пра яго новы паэтычны зборнік «У ноч на пакровы». Дом літаратара пазней у нашым вечаровым эфіры. Сёння ў Менску на цвінтары ля касцёлу на Залатой Горцы адбыўся мастацкі пленэр. Яго ўдзельнікі ўшанавалі сярэднявечнага апекуна хворых і цудадзейнага лекара Святога Роха, чыім імем названы гэты касцёл. Паведамляе Валянціна Аксак. 16 жніўня – дзень памяці Святога Роха. І сёлета ўпершыню група беларускіх мастакоў вырашыла правесці пленэр ля касцёлу імя гэтага абаронцы хворых і заступнікаў няшчасцях. У акцыі ўзялі ўдзел 8 жывапісцаў і графікаў, якія выставілі каля 30 сваіх твораў. Частка работ экспанавалася ў фае палацу мастацтваў, а частка на мурах агароджы дворыка вакол касцёлу. Ініцыятар пленэраў – мастацтвазнаўца Яўген Шунейка, які ўжо некалькі гадоў спрабуе свае сілы і ў жывапісе. У сённяшняй экспазіцыі ён выставіў 7 сваіх прац, і ўсе яны прысвечаныя святому Роху. Гэта выстава аднаго дня, якая набліжае ты вобраз Роха да нашага сучаснага верніка, гледача, таму што вобраз актуальны сваёй такой міласэрнасцю, чалавекалюбствам. Два вялікія палотны прадставіў гледачам дырэктар палацу мастацтва Сяргей Крыштаповіч, які ўзяў на сябе арганізацыйныя клопаты сённяшняе акцыі. Рох маліўся і дапамагаў тым, хто быў хворы, безнадзейна хворы. І мастацтва павінна менавіта зараз выконваць тую ж самую функцыю, ролю, якую бралі на сябе тыя святыя людзі ў свой час. Адзін з удзельнікаў пленэру, малады мастак Сяргей Шэмет, нядаўна меў вялікую персанальную выставу ў Кракаве у праграме дзён, прысвечаных Яну Паўлу II. Вось як ён патлумачыў свой зварот у творчасці да хрысціянскай гісторыі. Мне цікава паглядзець на сюжэт біблейскі, але па-сучаснаму, каб не рабіць ілюстрацыю падзеі біблейскай, а злавіць галоўны сэнс гэтай падзеі і растлумачыць для гледача яго па-сучаснаму. Пленэр атрымаўся камерны, але арганізатары кажуць, што сёння гэта толькі пачатак. У наступныя гады, як абяцае спадар Крыштаповіч, яны прыцягнуць да яе больш шырокія творчыя сілы. Я буду рада, калі гэта стане штогадовай міжнароднай акцыяй, бо весь свет трэба ратаваць ад тых праблемаў, хваробаў, которые апаноўваюць чалавецтва. Так што мы ўпэўнены, будзе шмат мастакоў з іншых краін, будзем старацца, каб зрабіць добра. Репортаж Валянціны Аксак. А зараз званкі на свабоду. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Пачнем праграму тэлефанаваннем на тэму выбараў у палату прадстаўнікоў. 14 жніўня скончылася фармаванне 6,5 тысячаў участковых камісіяў. З амаль 70 тысячаў чальцоў апазіцыю прадстаўляюць толькі некалькі дзясяткаў чалавек. Зная Лукашэнку и его ставленников в областях, должен вам сказать, что никаких демократических выборов не было и не будет. Перед началом предварительного голосования демократическим силам объявить выборам бойкот. Такое решение будет самым справедливым. У працяг тэмы выказванні нашых слухачоў пра ўладу. Я хочу ответить женщине, которая вот позвонила и пыталась призвать к совести Лукашенко. Миленькая моя, забудьте об этом. Это бесполезно. Если бы совесть была у этого человека, он бы не обманул простодушных белорусов и не подработал бы Конституцию. 1000 примеров приведу, как он оболванивал, как он грубо и подло относился к нашему народу. Поэтому, когда он пытается вызвать какое-то сочувствие у кого-то чего-то, просто вы не верьте. Это для телевидения, для радио, для нас вот. Урад у немочи своей поднять житё не признается. Да у экономицы застой ему одужить не удается. Яго ж лусы говоруны, зато я все зробить усилие. На хвале бойкая маны режим прогнил и захвалили. Небы им голову кружить хмель, яны себе все тешить марой, что белорусская модель усёй Европой заволодарить. А то и весь остатний свет удячный будет белорусам за навучанне, як без бед жить под утиском и примусом. И не видно говорунам реальность их нияк не спынить, что верх бере повсюль бедлам, что ён кіроўца Украине. И як тут кадры не меняй, раби любые рокировки не оздоровять родный край, калі ўсё фальш, перастаноўкі. Лявонці, горад Гродна. Па-ранейшаму аўтары тэлефанавання ўсочаць за сітуацыяй вакол паўднёвай Асетыі. 15 жніўня прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі падпісаў план Мядзведзева Сарказі. Цяпер расійскія войскі павінны пакінуць тэрыторыю Грузіі. Хоть один президент оказался настоящим мужчиной и дал, простите, по соплям путинскому военному монстру, Браво, Грузия! Таким президентом можно гордиться. Хотя Россия и готовила Саакашвили позорную ловушку, сама ввалилась в нее, вляпалась вернее. Ни одно государство нормальное не поддержало неразумные действия российской армии. В более выгодном положении была бы Россия сейчас, если бы не полезла воевать на территории Грузии, которая в тысячу раз меньше России во всех отношениях. Жаль, конечно, что погибли люди с обеих сторон, но в большей степени в их гибели виновата Россия и предатели народов Грузии. Какой ты и богапш! Могилев, Галина. Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 години на сутки. Телефонуйте и пишите. Говорить Радио Свобода. Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации. Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях. А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц. «Свобода» завсюди у интернете. Адрес «свобода.орг». Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня. Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи. Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы. Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам. Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111. У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1. У интернете belarus@rferl.org. Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС. Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52. Еще раз, номер менского автоотказника 266-39-52. Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24. Номер для СМС у Беларуси 391-22-24. Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968. Номер для СМС у Чехії 724-231-968. Хвалях Радио Свобода. Хвилина про 15 гутарка экспертов за круглым столом белорусско-российские дочинения после Кавказской войны. А зараз пропануем вашей увазе огляд дискуссий на нашем веб-сайте за гэты тыдень. С комментарами наведников сайту да материалов на актуальные темы тыдня вас познайомят Юрась Бушляков и Сергей Шупа. На працягу ўсяго мінулага тыдня адбываўся ці не самы сур'ёзны канфлікт на постсавецкай прасторы, расійска-грузінскі канфлікт у паўдзённай Асетыі. Натуральна, што бальшыня дыскусія на нашым сайце вялася менавіта вакол гэтай тэмы. Мы пыталіся ў наведнікаў нашага сайта, у чым, на іх думку, прычыны канфлікту, прычыны вайны на Каўказе, хто ў ёй вінаваты і чым яна скончыцца. Вось што думаюць чытачы нашага сайту. Наталля. І што рабіць з гэтымі расейцамі? Імперыі даўно няма, а звычкі засталіся. Вось меркаванне Яна Зменску. Гэта правакацыя Масквы, якая хоча захапіць грузінскія тэрыторыі. Саакашвілі паддаўся на гэтай правакацыі і дапусціў памылкі. У найлепшым выпадку гэта скончыцца блакітнымі каскамі міратворцаў ААН, у горшым расейскай анексіяй. Беларусі трэба быць стрыманымі і не падтрымліваць Расію. Выказваецца чытачка Кацярына. Я думаю, што чым далей будуць цяпер шукаць вінаватых, тым больш людзей загіне. Спачатку трэба спыніць ваенныя дзеянні, а ўжо потым высвятляць і судзіць. Пра вінаватых у канфлікце гаворыць у сваім каментары Алесь. Вінаватыя абодва бакі. Найперш улада Расіі, якая сама здушыла Чачню і не прызнала Косава, але пры гэтым падтрымлівае сепаратызм на чужых тэрыторыях. А таксама і Саакашвілі, які павінен быў разумець, чым скончацца ягоныя спробы навесці парадак і забяспечыць тэрытарыяльную цэласнасць. А вось такое філазофскае меркаванне наведніка сайту, які падпісаўся Delirium. Вайна спарадзіла ў галовах некаторых суайчыннікаў кагнітыўны дысананс, патрэбу рэвізіі ўласных поглядаў, або прынамсі ўсведамленне таго, што свет не такі просты, як гэта здавалася. Дагэтуль мы верылі, хай сабе і ў глыбіні душы, у тое, што заходнія дэмакратыі кіруюцца не толькі прагматыкаю, але і пэўнымі ідэаламі. Цяпер гэтая вера ў кагосьці дала расколіну, а ў кагосьці рассыпалася ў друз. У дэзінфармацыі і прапагандзе вінавацілі прэзідэнта і БТ, і раптам выяўляецца, што дэмакрат умее брахаць куды лепей. Раней агрэсарам лічылася аўтарытарная Расія, а тут ім раптам стала дэмакратычная Грузія. Гэта балюча, таму і рэакцыя ўдзельнікаў форуму вытлумачальная. Адпрэчыць усю новую інфармацыю і застацца верным старой пазіцыі, хай сабе яна не вытрымлівае ўжо ніякай крытыкі. На нашае пытанне адказвае наведнік Кастусь сваімі пытаннямі. Адкуль узяліся расійскія грамадзяне ў Грузіі і чаму Расія мае права ваенным шляхам іх абараняць? У якой наступнай краіне трэба будзе аналагічным спосабам абараняць расейцаў? Беларусь, ЗША, Украіна ці можа Нямеччына? А чаму мы не можам абараняць сваіх грамадзянаў на тэрыторыі Расіі? Колькі іх забіта і абрабавана ў гэтай краіне? Толькі ў маім горадзе штогод прывозяць з Расіі дзясяткі нябожчыкаў. Падзеі ў Грузіі паказваюць нам, што ёсць толькі адзін гарант міру ў Еўропе – НАТО. Таму мы павінны ісці туды. Вы слухаеце Радыё Свабода, мы знаёмім вас з выказванні наведнікаў нашага сайту ў дыскусіях, якія вяліся на гэтым тыдні. Працягвае Дмітрый Зменску. Каб дакладна высветліць, хто вінаваты, трэба перш за ўсё апытаць жыхароў паўднёвай Асетыі. Пасля вывучыць, хто і як выкарыстоўваў зброю. Для гэтага існуе такое паняцце, як трыбунал. Паглядзім, чый бок будзе ўхіляцца ад стварэння трыбуналу. Расія ўжо выступіла ініцыятарам. Наведнік сайту, які падпісаўся Морж, піша ў сваім каментары наступнае. Расія не павінна нічога тлумачыць. Дакладна так, як ЗША без тлумачэння ўвайшлі ў Ірак, Панаму, Гренаду, В'етнам і гэтак далей. Дакладна так, як бамбілі Югославію і аддзялялі Косава. А Саакашвілі хай вучыць байку Крылова «Моськай слон». Сорамна чуць, як малады фронт дыскрэдытуе сябе сваімі пратэстамі каля расійскага пасольства. А Цыпрыян Зменску якраз бароніць маладафронтаўцаў. Імперія, карыстаючыся сваёй вайсковай сілаю, распачала агрэсію супраць маленькай краіны. Гэта выклікае пратэст і абурэння ў міралюбных беларускіх людзей. Цалкам салідарны з моладдзю, што пікетавала пасольства Расійскай Федэрацыі. Маладафронтаўцы, вы ратуеце гонар беларускіх дэмакратаў. Да абмеркавання пытання, у чым прычына вайны на Каўказе і хто ў ёй вінаваты, далучаецца наведнік сайту «Фрабел». Правакацыйная палітыка расійскага гэбізму на Каўказе, імкненне выкарыстаць супраць Грузіі, Абхазію і паўднёвую Асетыю прывялі да выбуху чарговай вайны ў гэтым рэгіёне. Справакаваўшы чарговы збройны канфлікт, расійская ваеншчына тут жа ўключылася ў вайну супраць суверэннай Грузіі. Пачалі бамбаваць грузінскія нафтаправоды, гарады, шпіталі, жылыя раёны, цывільныя аб'екты і нафтавыя порты на Чорным моры. Чарговы раз Расія дэманструе ўсяму свету сваю агрэсіўнасць і нізкія разбойныя дзеянні ў дачыненні да вольных народаў, паказвае, што з'яўляецца падпальшчыкам вайны і пагрозаю свабоднаму чалавецтву. Чытач нашага сайту Мікола піша з Літвы. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі даволі хутка растлумачыў Дмітрыю Мядзведзеву, што чакае Расію найбліжэйшым часам з нагоды нападу на Грузію. А яшчэ ж Джордж Буш патлумачыў, дзе апынуцца грошы стабілізацыйнага фонду і расійскіх алігархаў. Таму далей лупіць бомбамі і танкамі Грузію даволі контрапрадуктыўна. Вось меркаванне Сергея з Бярозаўкі. Расія не паказала нічога новага. Апошнія гадоў 500 адно і тое. Агрэсія, хамства, захоп чужога пад лямант пра сваю высокую культуру і духоўнасць. Апазіцыя грузінаў і мне ад пачатку незразумелая. Няўжо і праўда спадзяваліся сілаю нешта вырашыць. То было глупства, мякка кажучы. Вы слухаеце Радыё Свабода, мы знаёмім вас з выказваннямі ўдзельнікаў дыскусіі на нашым сайце. Нагадаю, адрас сайту свабода.орг. Як вы, магчыма, чулі з нашых праграмаў, беларускія афіцыйныя колы вытрымалі даволі выразную паўзу, перш чым зрэагавалі на падзеі ў паўдзённай Асетыі, што было скрытыкавана расійскім амбасадарам у Менску. Чаму беларускія ўлады зрэагавалі менавіта так і ці падтрымліваюць такую рэакцыю чытачы, гэта была тэма яшчэ адной дыскусіі. Адказвае Ян. Беларускія ўлады правільна праявілі стрыманасць. Канфлікт складаны. Супраць Расіі Беларусь выступіць не можа, як зрабіла Украіна, дык хоць змаўчала. Расія ж паказала сваё аблічча, якое беларусы памятаюць генетычна. Рэакцыю беларускіх уладаў ці, хутчэй, яе адсутнасць, каментуе Андрэй. Лукашэнка здрадзіў Расіі, стогнуць расійскія СМІ. Ён нават не выказаў спачування. Гэтая сітуацыя паказала, што ў Расіі няма сяброў. Нават Лукашэнка ёй не сябра. Расія сама стварыла сабе кола ворагаў і непрыяцеляў. Вось каментар наведніка сайту, які падпісаўся «Рада». На жаль, Беларусь – гэта таксама фронт барацьбы паміж США і Расіяй, як і Каўказ. Дык ад пазіцыі залежыць перш за ўсё – хочам мы быць гэтым фронтам ці не. У гістарычнай перспектыве, калі Еўропа будзе супрацоўнічаць з Расіяй і аддаляцца ад палітыкі ЗША, у Беларусі будзе такі шанец аддаліцца ад гэтага фронту разыходжанню паміж дзвюма імперыямі Расіі і ЗША. Рэакцыю Менску на падзею ў Грузіі каментуе Александр. Лукашэнка слушна робіць, што не ўдзельнічае ў разборках Расіі. У нас свая палітыка і пазіцыя, а яны хай самі разбіраюцца, а то ўспамінаюць нас толькі, калі ім гэта выгадна. Тут я ўпершыню на баку бацькі. Меркаванне Валерыя. У гісторыі не было і няма падзякі расійскаму салдату, які не раз ратаваў неўдзячнае чалавецтва. Адваротнай думкі прытрымліваецца наведнік сайту Анатоль. Там, дзе прысутнічае расійская палітыка, там кроў і слёзы. Расія з'яўляецца палітычным правакатарам на паўсавецкай прасторы. Нехта, хто падпісаўся не тутэйшы, выказвае гэткае меркаванне. Рэакцыя стрыманая, бо факты невядомыя. Заявы какой-ты і кампаніі пра генацыд, забойства градам 1500 мірных жыхароў – гэта не факт, а заява, якую трэба спраўдзіць. Выглядае збольшага на правакацыю, як і шматмесячныя правакацыі грузінаў на агонь у адказ. Для ацэнкі патрэбныя незалежныя эксперты, якія змаглі б усё расследаваць на месцы. А расійскія ўлады цяпер гэтага не дапусцяць. Расія выкарыстала канфлікт у сумежнай краіне, які сама ж і падтрымлівала, у мэтах частковай акупацыі і ўзяцця пад палітычны кантроль усёй краіны. Выглядае, што гэта новы інструмент расійскай палітыкі, які яна заточвае для ўздзеяння на сваіх суседзяў, у тым ліку і на Беларусь. Так што чым хутчэй мы будзем у НАТО, тым спакайней. Галя каментуе сітуацыю гэткім чынам. Мне падаецца, што Грузія даўно страціла асетыю, сумна, але факт. Адылі прайграваць таксама трэба годна. Гэта быў тыднёвы агляд дыскусіяў на нашым сайце свабода.орг. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Глядзі фота. Слухай эфір. Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях. Дасылай свае ідэі. Адрас свабода.орг. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Александра Казуліна выпусцілі з турмы. Яго вызваленне супала з пахаваннем цесця. Рада БНР выказала падтрымку Грузіі. У звароце асуджаецца расійская агрэсія супраць грузінскай дзяржавы. Аб'яднаныя дымсілы вырашаюць, ці ўдзельнічаць далей у выбарчым працэсе. Па выніках фармавання выбарчых камісіяў апазіцыю там прадстаўляюць усяго некалькі дзясяткаў чалавек. Пад паставамі на Віцебшчыне валантэры з Беларусі і Польшчы вывучаюць абарончае збудаванне часоў першай сусветнай вайны. Спецыялісты аховы помнікаў мяркуюць, што тут магла б узнікнуць альтэрнатыва лініі Сталіна. На рахунку беларускіх алімпійцаў у Пекіне пакуль няма золата. Апошнія бронзу і серабро заваявалі жанчыны-вяслярки і штурхальніцы ядра. 16 жніўня на дзень Святога Роха беларускія мастакі ушанавалі гэтага сярэднявечнага апекуна хворых і заступнікаў у няшчасцях. На цвінтары касцёлу Святога Роха адбыўся мастацкі планэр. Працягвае нашу праграму актуальная экспертыза свабоды. На 19 жніўня запланаваная сустрэча Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Чаму Масква не задаволеная пазіцыяй Менску датычна каўказскай вайны? Як гэта паўплывае на беларуска-расейскія дачыненні? Гэтыя пытанні за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевіч. Тое, што няма ніякай інфармацыі пра перамовы прэм'ераў Расіі і Беларусі Пуціна і Сідорскага, можна азначаць толькі адно. Бакі не дамовіліся па важных эканамічных пытаннях. Здаецца, нічога дзіўнага ў гэтым няма, так бывала не раз. Тым больш пра цэны на газ звычайна дамаўляюцца ў канцы года, часу яшчэ шмат. А ўсе іншыя пытанні кшталту расейскага крэдыту звычайна ўвязваюцца ў адзін пакет з пытаннем цэнаў на газ, прыватызацыі і іншымі праблемамі. Але самае цікавае, што Пуцін прапанаваў абмяркоўваць увесь комплекс двухбаковых дачыненняў на сустрэчы прэзідэнтаў у Сочы 19 жніўня. Гэтая сустрэча не планавалася. Пуцін фактычна даў зразумець, што Масква рэзка палітызуе эканамічнае дачыненне з Беларусю. Ужо не ідзе гаворка, што цэны на газ – гэта спрэчка гаспадарчых суб'ектаў. Падаецца, што Мядзведзеў раптоўна выклікае Лукашэнку на дыван, каб разабрацца, Беларусь усё яшчэ саюзнік Расіі ці не. А якая ваша ацэнка вынікаў перамоваў Пуціна і Сідорскага? Спадар Коктыш. Я цалкам пагаджуся, што беларускія расійскія дачыненні стануць зараз даволі ж такі палітызаваным пытаннем. Скончыўшы вырашэнне грузінскай праблемы, Расія зараз будзе імкнуцца замацавацца ў новай якасці. І, канешне ж, яна будзе спрабаваць гэты рэсурс, скажам так, застолбіць і ў беларуска-расійскіх дачыненнях, як і дачыненнях з астатнімі краінамі СНД. Таму размова сапраўды сустрэчы прэзідэнтаў будзе тут вырашаючай. І мне здаецца, што там даволі многія рэчы могуць быць перагледзены. Калі мы будзем спасылацца на выказванне пасла Сурыкова, ён фактычна даў зразумець, што расійскі бок гатовы будзе ставіць пытанне, а ці існуе ўвогуле расійска-беларускі саюз, ці гэта некалькі меры. Свадар Дынько, а вы як бы ацанілі вынікі перамоваў Пуціна і Сідорскага? Я б не спяшаўся рабіць такія далёкія высновы і не перабольшваў бы значэнне спрэчак па асобных момантах. Калі паглядзець на лічбы, то мы ўбачым, што агульный объем российских экономичных дотаций Беларуси с каждым годом не только не уменьшается, але навод по многих позициях расте. Это фактичная дотация по цене на газ, она навод выросла в 2008 году в сравнении с 2007 годом, простое, что соседняя цена газ росли намного худшей, чем цена для Беларуси. Помер российских дотаций больше, чем помер американской допомоги Израилю. Тому говорить про некий серьезный перегляд отношений не выпадает. Так, новой проблемной кропкой белорусско-российских дочинений стала позиция Минска дотычно Кавказской войны. Навод после того, как амбассадор России в Беларуси Суриков попракнул Минск за нейтралитет, отсутность подтримки, реакция белорусского боку была цікавой. Лукашенко доручил министру замежных справ Мартынову полепшить дочинение с евразвязами США. Анонимный чиновник МЗС Беларуси отзначил, что попроки Сурикова не мают рации, бо Минск заўсёды падтрымлівае Москву, а официально Лукашенко выказаў спачуванне России з нагоды военных стратов, и Беларусь обвестила про гуманитарную допомогу потерпелым расейцам. То бок падтрымка не політычная, а толькі гуманитарная. Як бы вы прокаментавалі такую позицию Беларусі? Спадар Коктыш. Конечно же, Беларуси требовало было реагировать на это становище ранее, тогда, когда операция только начиналась. И как не было непоразумения в двух вопросах. Вот тут треба розуміти, що кавказське питання було для Росії вільно важким. Той удар, який наносився, коли Росія не атакувала в свій час, почалися процеси розпаду Росії. Росія згубила Кавказ, Білорусь мала шанс в свій час цю підтримку отримати. Все змінилося після доказування германського міністерства зовнішніх справ. Коли минулий понеділок, яно заявило, що яно з розумінням ставиться до діяння Росії. Починаючи з цієї заяви, почався перелом. Стара Європа вибрала, що для ей будет больше важки относительно России, чем что бы то ни было еще. С этого момента начал выдаваться новый блок, так званая Великая Европа. И на эту новую рычагу, так само Беларусь могла, если бы своего часа отрабатывала, потримать свое и довольно честное место. Але эта машина, кажется, уже упущена. А чем вы потлумачите такую нейтральную позицию Беларуси в этом питании? Спадар Коктыш. Максимум, что Беларусь выходила с того, что грузинские вооруженные силы довольно мощные, что довольно затримать некую перемогу. Максимум, это был жест, накированный на то, как отбудовать зруйнованные отношения с озвученными штатами. И не подпомнить Россию за то, что в свой час она не подтримала Беларусь, когда та уходила в конфронтацию с озвученными штатами. А максимум, это консолидованная усходно-европейская позиция, взгодная с прибалтийскими краинами, с Польшей. Максимум, это была сумма всех этих мотивов. Але, дается, на сегодня Беларусь куда больше губляя, чем знаходить. Беларуска-расійскія дачыненні пасля Каўказскай вайны. Гэта тэма, якую абмяркоўваюць эксперты свабоды. Ля мікрафону Кірыл Коктыш з Москвы, Андрэй Дынько і Валер Карбалевіч з Мінску. Спадар Дынько, як бы вы пракаментавалі такую пазіцыю Беларусі па расійска-грузінскай вайне? Россия потребует от Беларуси полного подпорядкования. В этой конкретной ситуации Россия хочет, чтобы Беларусь открыто подтримала российское уворвание у суверенную державу. Это уже полная ножа, которую навод теперешнее белорусское керовництво вагалось переступить. Бо, коли подтримать сегодня российское уворвание у Грузию, то завтра придется подтримать российское уворвание у Крым, послезавтра уступление российских войск у Казахстан там, або в Эстонию. Куда это может завести Беларусь? Беларусь же сама находится в достаточно двоистой ситуации. На мою думку, решение Министерства замежных справ обвести молчанием этот конфликт и закликать до спынения огню было мудрым и отповедало национальным интересам Беларуси. А то, что они поддались и после первого же вокрику посла поспешались доказывать, что они личат деяния России правомоцными, это была слабость, и эта слабость еще гукнется Беларуси. Мне падаецца, што не так ужо моцна паспяшаліся. Гэта зрабіў некі ананімны чыноўнік, вельмі асцярожна, а публічна Беларусь заявіла толькі пра гуманітарную падтрымку, таму я б сказаў, што вось такая узважанасць, яна ў пэўным сэнсе захавалася. А ці не падаецца вам, што публічны папрок Сурыкава на адрас Беларусі выдае пэўную неадэкватнасць паводзінаў расійскай дыпламатыі, якая апынулася ва ўмовах міжнароднай ізаляцыі? Такі папрок лепш было б зрабіць кулюарна, каб не выклікаць скандалу, які цяпер Расіі не надта патрэбны. Да таго ж, ці дадала б міжнароднаму іміджу Расіі публічная падтрымка яшчэ аднаго міжнароднага ізгоя ў дадатак да кубінскай падтрымкі. Але тут больш цікавае наступствы гэтай сітуацыі для беларуска-расійскіх дачыненняў. Масква ўпэўнілася ў, так бы мовіць, здрадзе Беларусі і моцна падыме цэны на газ? Ці можа наадварот, Крэмль прыйдзе да высновы, што за лаяльнасць трэба плаціць больш нават блізкаму саюзніку, і цэны на газ будуць прымальнымі? Спадар Коктыш. Было б не вельмі карэктна казаць аб ізаляцыі Расіі, бо пасля заявы той жа Нямеччыны адразу ж Расія стала падтрымліваць Францыю ў лісце прэзідэнта Сарказі. Учора Расію падтрымала Італія, і гэта зусім не дзяржава ізгою. Мне здаецца, што заява Сурыкава гэта было не патрабаванне падтрымкі, а некая фіксацыя становішча, што вось дагэтуль вы не паспелі нічога зрабіць, а пасля гэтага ўжо позна. Цягнік ужо ўшоў. Сурыкаў проста публічна зафіксаваў становішча, каб потым было ставіць вопрос о перагледзенні адносна. Магчыма, што Беларусь дала падставы для Расіі, развязала рукі. Менавіта тое, чаго Пуцін, яшчэ будучы прэзідэнтам, імкнуцца дасягнуць 2003 года. Гэта была просто фіксацыя пазіцыі для таго, каб мець публічна абгрунтаваныя падставы для кардынальнага перагляду адносна. Дакладней, ці гэта праўда, ці не, мы пабачым на сустрэчы 19 жніўня. Спадар Дынько, як вы мяркуеце, якія наступствы можа мець гэтая сітуацыя новая для беларуска-расійскіх дачыненняў? Думаю, што беларусі будуць патрабаваць актыўна падтрымаць новую экспансіянісцкую палітыку Расіі. У прыватнасці, думаю, што пытанне цэны на газ будуць увязваць з удзелам Беларусі ў розных там дзеяннях у адказ на размяшчэнне амерыканскіх проціракетаў у Польшчы. Знаете, что Беларусь хочет утягнуть у ширейшую кампанию поширения политичного и экономичного уплыву России в Восточной Европе. И, на мою думку, это один из переломных моментов для Беларуси. Коли белорусское керавництво окажется таким же слабосильным, каким оно было все апошние 10 годов, и будзе ісці ў фарватары гэтай безадказнай палітыкі, то тады яно паставіць у Беларусь тую самую сітуацыю, у якую расійская імперія ўжо ставіла Беларусь два разы ў 20-м стагоддзі. Спачатку на пачатку стагоддзя ў часе першай сусветнай вайны, а пасля ў 30-е і 40-е гады. У сітуацыю, за якую тады Беларусь заплаціла мільёнамі жыццяў і поўным разбурэннем краіны. Калі ж гэтыя апошнія 10-15 гадоў нечага навучылі беларускае кіраўніцтва, і магчыма Беларусі ўдасца ўнікнуць уцягвання ў новыя канфлікты, якія, здаецца, Расія рыхтуе па ўсёй лініі сваёй заходняй мяжы. Тут вельмі часта модна цяпер хваліць Лукашэнку. Вот я лічу, што сітуацыя такая, што пакуль няма за што асабліва хваліць. Толькі з пазіцыі нейкай з людзей, якія глядзяць маскоўскае тэлебачанне, гэта Лукашэнкі падаецца здрадай, але калі параўнаць яго, ну тут здалося нешта такое нечуванае, што такое ўплыванне ў незалежную краіну. Калі адкінуць эмоцыі і паглядзець, што застаецца ў сухой рэшце, то падзеі ў Грузіі гэта спроба Расіі паставіць на калені ўсю ўсходнюю Еўропу. Асяціны, абхазы для Масквы гэта мае вельмі мала значэння. Задача ёсць напалохаць усе еўрапейскія дзяржавы ад Саакашвілі да Ющчанкі праз Лукашэнку да Фінляндыі і прымусіць іх прыняць расійскія ўмовы і па газаправодзе «Паўночны паток», і па проціракетах, і па пракачцы нафты, Адэса-Бруды і гэтак далі. Паказваюць, што тыя, хто не будуць прыймаць гэтыя ўмовы, будуць плаціць так, як заплаціла Грузія. І ў гэтай сітуацыі, калі Беларусь таксама прыме гэтыя ўмовы, яна будзе жорстка расплачвацца за гэта на працягу наступных 10 гадзіў. Вы слухалі экспертызу свабоды беларуска-расійскія дачыненні пасля Каўказскай вайны. У перадачы ўдзельнічалі дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Пачынайце дзень са свабодай. От понеделка до пятницы. От 7 до 8 раніцы. У живым эфиры. Новины, надворья, репортажи, музыка, пресса, успамины. Стисла, докладно, по-белоруску. Не проспите свободы. І я звярну вашу увагу, што ранішні жывы эфір «Свабоды» вяртаецца ўжо ў наступны панядзелак, 18 жніўня. Уключайце свае прыймачы а 7 гадзіне. Ну а ў Празе да ранішняга эфіру ўжо рыхтуюцца мае калегі Алена Радкевіч і Кастусь Бандарук. Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня. Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі. 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі. Радыё «Свабода», Бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.